السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين من سار على نهجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد تندليا نموضوع الإخلاص في النية، يعني جلسة يبيلي ساسا كتك مدهي الإخلاص في النية. إخلاص katika nia. Wewe talibu ilmi ambaye watafuta ilmu, nia yako ni ipi? Je, nia yako ni safi? Unasoma lillahi au li talabi dunya? Wasoma kwa ajili ya Allah au wasoma kwa ajili ya kuitafuta dunia? Ndiyo al-muallif rahimahullahu ta'ala akaleta hadithi ambayo ni aslun fi hadha al-bab, ni msingi katika mlango huo. Hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala: sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul innama al-a'malu bin-niyyati. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu zimwendee asema, nilimsikia mjumbe wa Allah swalla na salamu zimwendee akisema, innamal a'malu binniyati, hakika mambo yalivyo matendo huzingatiwa nia. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na kila mmoja atalipa kutokana na kile alichonuia. Hasa masala hayo tulianza katika jilsa iliyopita, katika siku ya Jumatano iliyopita huko nyuma, ya tarehe 6 mwezi wa 11, au tunaweza kusema tarehe 9 katika Rabi' al-Awwal mwaka 1441. Sasa leo tuanza na maneno ya al-Imam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Ajurr ana kitabu kinaitwa Ash-Shari'a. Imam huyo alizaliwa alikufa mwaka 360 Hijria. Anasema rahimahullahu ta'ala: i'lam, jua, rahimana Allahu wa iyyaka, Allah tuhurumie sisi na wewe. Mara nyingi ahlul ilmi wanapenda kutanguliza sana ili swala la i'lam, jua, kwa sababu alilmu hutangulizwa mbele ya kila kitu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala bidayatan anamteremshia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an, alimwambia iqra, soma, sio? Naam, kwa sababu ukisoma ndio utajua. Kadhalika al-Imam Muhammad bin Ismail البخاري رحمه الله تعالى kwenye kitabu chake al-Jami' as-Sahih aliweka mlango akasema: babun al-qawl al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Sema huu ni mlango, elimu kwanza kabla ya kuongea na kutekeleza kufanyia kazi. Sasa hapa al-Imam al-Ajurri rahimahullah ta'ala asema i'lam, jua, rahimana Allah wa iyyaka, Allah aturehemu sisi na wewe. Anna hadha alhaditha, kwamba hii hadithi, hadithi gani? Innamal a'malu binniyat, kwamba hii hadithi aslun min usuli dini, ni msingi miongoni mwa misingi ya nini? Ya dini. Hii hadith innamal a'malu binniyat ni msingi miongoni mwa misingi ya dini yetu ya Kiislamu. La yajuzu li ahadin min almuslimina, haijuzu kwa mmoja yoyote katika Uislamu, katika Waislamu, an yuaddiya maftarada Allahu azza wa jalla alayhi, kuyaleta, kuyatekeleza yale ambayo amefaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye mtu huyo, mimfaridhatin, katika mambo ya faradhi, wala yataqarrabu ilayhi binafilatin, wala hawezi kujikurubisha yoyote yule kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo lolote la sunna, illa biniyatin khalisatin sadika, isipokuwa kwa nia ambayo ni safi, tena nia ya kweli. La riya fiha wala sum'ata, nia ambayo haina kujionyesha ndani yake. Mara nyingi mimi husema riaa kwamba ni mambo ya dini, mambo ambayo wayafanya kwa ajili ya Allah, lakini wafanya ili watu wakuone. Ama sum'a ni kwamba wayafanya haya mambo ili watu wakusikie, kisha baada ya kuonekana na kusikilizwa, kinachofuata ni kusifiwa. Kwa hiyo Muislamu hatakikani hawe na nia hiyo, kwamba wafanya jambo lako ni jambo ambalo unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini lengo lako watu wakusikie ili wakusifu. Sifa ni mbaya sana, na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akasemaje, msinisifu kupitiliza kama walivyosifu manasara walivyomsifu nani? Isa bin Maryam. Nisemeni tu mimi ni mja wa Allah na ni mjumbe wake basi. Wala yuridu biha illa Allah azza wa jal, asiwe na riaa wala sum'a, na wala asiwe hataki chochote isipokuwa anataka Allah subhanahu wa ta'ala, anataka apate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala basi. Wala tushriku fiha ma'a Allahi ghaira, wala usishirikishe, au wala yushriku, wala ashirikishi fiha, katika jambo lake hilo, ma'a Allahi, pamoja na nani? Na Allah azza wa jalla, mwenye cheo na utukufu, ghaira, na mwingine yoyote yule. لأن الله تعالى وسباب الله متكوف لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له وأريد به وجهه. وسباب الله سبحانه وتعالى hakubali matendo, hakubali katika matendo isipokuwa yale ambayo yanafanywa kwa ikhlasi kwa ajili yake, na patakwa pakatakwa radhi zake au uso wake Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhtalifu fi hadha al-ulama'u, katika jambo hili al-ulama'u hawa ikhtilafiani, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakubali matendo isipokuwa yale ambayo kwamba yanafanywa kwa ikhlas, tena yanafanywa kwa kutafutwa radhi zake. hayo maneno al-Imam al-Ajurri kayatoa kwenye kitabu al-40 haditha ukurasa wa 18. Fakauluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bas kauli yake mtume alayhi salatu wa salam aliposema, innama al-a'malu bin-niyyati, matendo yote uzingatiwa nia. Ai maana yake ni kwamba salahul a'mali wa fasaduha, kutengenea matendo, bimaana kuwa mazuri matendo, wa fasaduha, na kuharibika matendo, bihasabi salahi niyati, yote hayo yanaendana kutokana na kutengenea nia za watu au nia zilivyo, wafasadiha, na kuharibika hizo nia vile vile. Ka kaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama kauli ya mtume sala na salamu zimwendee aliposema, innamal a'malu bil khawatim, matendo yote huzingatiwa nini? Mwisho. Mwisho wako je ni mwema? Hiyo hadithi hiyo ni kipande cha hadithi katika Sahih al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih, hadithi nambari 6607, hadithi iliyokuja an Sahal bin Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, kwamba mtume alisema, innamal a'malu bil khawatim, hakika mambo yalivyo, matendo huzingatiwa, huzingatiwa mwisho. Yani mwisho wako uwe mwema. Ai inna salahaha wa fasadaha, hakika kutengenea kwake na kuharibika kwake, wa kabulaha wa adamahu, na kukubalika kwake na kutokukubalika matendo, bihasabil khatima, nendana kutokana na ule mwisho, mwisho wako ulikuwaje. Innamal a'mal bil khawati. Hakika mambo yalivyo, matendo huzingatiwa nini? Huzingatiwa mwisho. Hayo maneno kayazungumza Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Jami'ul Ulumi wal Hikam, jilidi wa kwanza kurasa 65, ambayo hiyo ni sharh ya al-40 an-Nawawiyya. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم كي وقت وخبار متومة صلى الله عليه وسلم زمن ده أن الأعمال كم بمتندو تابعة لمقاصدها ونياتها. متندو يا واجه يا نفواتنا نما قصدي ويا كم تنانيا يا كليونايو. وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه. nakwamba mambo yalivyo haiwi kwa mtu dhahiri yake ya maneno au ya matendo yake haizingatiwi, ila ma nawahu wabatanahu, isipokuwa yale aliyotilia nia na akayaficha moyoni. Na ndio maana mnafiki aliitwa mnafiki, kwa sababu kama si hivyo mnafiki asingeitwa mnafiki. Maana mnafiki anasema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, mnafiki anasema hivyo. Mnafiki anasali, Allah anasema wa idha qamu ila salati qamu kusala, wanaposimama kuiendea sala wanasimama kivivu vivu, lakini si wanasimama. Kwa hiyo mnafiki anasali, mnafiki anafunga, elewana, mnafiki anaenda katika jihadi, mnafiki. Lakini ni mnafiki kwa sababu ameziba nini? Ameficha nini? Ukafiri moyoni, akadhihirisha mdomoni Uislamu. Kwa sababu nifaq idhaharul islam. Unafiki ni kudhihirisha uislamu wa ibtanul kufr, na kuficha ukafiri. Idhan, hivyo basi, laisa lil'abd, haiwi kwa mja, min dhahiri kaulihi wa amalihi, kwa dhahiri yake tu ya kauli yake na matendo yake, haiwezi kuhukumiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa ma nawahu wa abtanahu, isipokuwa yale aliyonuia moyoni na akayaficha uko moyoni. Allah subhanahu wa ta'ala hayo ndio atakomhukumu nayo. La ma a'lanahu wa adhharahu, na sio kwamba Allah anakuhukumu wewe kwa yale unayoyatangaza na kuyadhihirisha. Allah anaangalia moyoni mwako. Allah subhanahu wa ta'ala yanduru ila kulubikum, sio? Allah anaangalia kwenye mioyo yenu, nyie mmeficha nini? Hayo maneno kayazungumza Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake I'lamu al-Muwaqqi'in juzu ya 3 kurasa 215. Idhan, faman nawa fila alkhair, yoyote atakayetia nia ya kufanya khairi, wa qasada bihi almaqasid alulya, tena akakusudia makusudio ya juu kabisa, wa hiya, na hayo makusudio ya juu, ma yuqarribu ila Allah, ni yale yanayomkurubisha yeye kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falahu mina thawabi wal jazai, mtu huyo kwa jambo lake hilo atapata thawabu na nini? Na jaza, yani malipo. La shaka thawabu pia ni malipo, ha? Naam. Aljazau alkamilu alawfa, tena malipo yaliyokamilika ambayo ni yenye kulipa pale alipopafanya yeye. Waman nakasat niyatuhu, ama ambaye imepungua nia yake, wa qasduhu, na makusudio yake, nakasa thawabuhu, basi thawabu zake zitafanya nini? Zitapungua vile vile. Waman tawajjahat niyatuhu ila ghairi hadha almaqsadil jalili, na yule ambaye nia yake itaelekea kwenye makusudio ambayo sio haya, makusudio matukufu kabisa, fatahul khairu, mtu huyo zimempita yeye nini? Khairi. Wa hasala ala ma nawa min almaqasid ad-dani'a an-naqisa, tena mtu huyo atakuwa amepata yale aliyoyanuia katika makusudio ya chini dhalili kabisa, an-naqisa, yaliyopungua. Hayo maneno yanapatikana katika kitabu Bahjatu Qulubil Abrari ukurasa wa 7. Idhan, falyuraqib kullu nafsahu, kila mmoja na ichunguze nini? Nafsi yake. Hal arada bihifdhihi lilqur'ani au talabihi lililmi au qiyamihi llaila au ayi amalin kana, hal arada bihi wajha Allahi ta'ala. Kila mmoja na ichunguze nafsi yake. Je, hifadhi yake ya Qur'ani, wakati anahifadhi Qur'ani alikuwa ataka nini huyu? Kwa nini anahifadhi? Ametaka kuisoma elimu, eh? kuisoma kwake elimu, alikuwa ataka nini? Kisimamo chake cha usiku anasimama, ataka nini? Au aya amalin kan, au matendo yoyote yale ambayo mtu anayafanya, ajichunguze, ataka nini? Hal arada bihi wajha Allah ta'ala? Je, kwa matendo yake hayo, je, ametaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala? Au arada madha nasi? Au alitaka tuwasifiwe ni watu? Wathanaahu? Na sifa zao kwake yeye? Wanajata min dhammihim, na kuokoka na jambo la kusemwa vibaya ni watu hao? Hal arada bi'amalihi dukhul aljinan? Je, matendo yake anayoyafanya, je, ametaka kweli kwa matendo hayo kuingia peponi? Wanadhara ila wajhi rabbihi arrahman, na kuangalia uso wa Mola wake mlezi mwingi wa rahma? Ametaka hivyo huyu mtu? Wa atana'uma bilhuri al'in, na kuzipata neema akiwa anakula raha pamoja na mahuru al'in, vitulizo vya macho hivyo, eh, wanawake wa peponi hao. Ametaka hayo? Wamujawara tannabiyina wasiddiqina. Je, alifanya hayo matendo ili akapate ujirani karibu na manabii na wakweli, washuhadai wasalihina, na mashahidi na watu wema? Maana watu kila akisali asemaje? Ihdina sirata almustaqim, sio? Ewe Allah, tuongoze njia iliyo nyoka. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha juu yao. Tayib, walioneemesha ni kina nani? Allah subhanahu wa ta'ala akawataja kwenye aya nyingine, alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wassalihin, manabii wa kweli, mashahidi, watu wema. Hao ndio ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha. Sasa wewe matendo yako ukiyafanya, je, unayafanya ili ukaingie peponi, ukawe karibu na hawa watu walioneemeshwa ni Allah, ukawe ni jirani na manabii na watu wema na mashahidi? Am arada bi amalihi mala? Au huyu bwana kajifundisha elimu yake hiyo ya Qur'ani, au kajifundisha elimu yake ambayo ni ya kutafuta elimu ya kisheria na mfano wa vitu kama hivyo vya dini kwa kutaka mali? Kama nia yako iwe ni mali tu, au mansiba, au nini, au cheo? Maana mwingine anasema, ah, mimi bila kuwafundisha wanangu hapa, vyeo hapa msikitini vitachukuliwa na watu wengine. Kwa hiyo najitahidi kuwafundisha wanangu, baada ya miaka 10 wao ndio viongozi. Yaani kuna watu wana fikra finyu, fikra potofu. Yeye anachopiga mahesabu, anapiga mahesabu tu uongozi wa msikiti, apate mali basi, kikapu kikipita na yeye anafungu. Hapigi mahesabu kwamba yeye asome labda kwa ajili ya kuinusuru nafsi yake, kuiongoza na nafsi za ndugu zake, lillahi tabaraka wa ta'ala, kwa nia njema na ikhlas iliyojaa katika moyo. Yeye hana mpango huo, anachoangalia ni madaraka. Mimi lazima niende zako, niende zangu Lamu, baada ya miaka 3 nikirudi hapa hakuna mtu atakuwa yuko sawa sawa na mimi. Yaani watu wako namna hiyo, anapigia mahesabu ya nini? Almansib, vyeo. Sasa shekhe asema, je, huyu bwana anasoma kwa ajili ya malan am arada bi amalihi malan au ametaka kwa matendo yake hayo mali au mansiba au nini almansib kiswahili chake utahitaji yani ni vyeo ni vyeo vile vile au jahad hata jahi pia nini ni cheo pia vile vile kinawezekana hapa hii jahi ikaingia kwenye masala ya kuheshimiwa ukawa pale msikitini huna cheo sio lakini watu wakikuona mtaani wanakuheshimu melewana lakini mansib ni ile kwa mbwa huyu ni mweka hazina huyu bwana ndo katibu wa msikiti huyu bwana naibu imam huyu ndio mudiri huyu vyeo vinagawanya kulikuwa kwenye idara za hizba sio za nini huko kuna idara za hizba sio kwa hiyo kuna wengine wanataka hivyo vyeo hivyo kwa hiyo kuna hivi vyeo hivi ambavyo nimevitaja hizi ni mansu halafu kuna jaa nacho ni cheo lakini hiki unaweza ukakipata direct watu wakawa wanajua ubora wako na fadhila zako ulizonazo hata kama huna cheo chochote wewe si mwenyekiti wala si shekhe mkuu lakini watu wakikuona wanajua huyu ana nafasi fulani na wanakuheshimu basi zote hizo zinaingia katika ni vyeo vile vile tayo au aya maksadin akhara au makusudio mengine yote yale min almaqasidi ad-dunyawiyya ad-dani'a miongoni mwa makusudio ya kidunia makusudio ya chini yaliyo dhalili umetakaje wewe katika kusoma kwako wasoma ili uiongoze nafsi yako na ukawaongoze ndugu zako kwenu au wasoma ili uajiriwe pate mali rekebisha nia yako bwana ukisoma kwa nia mbaya utajikuta walingania mpaka wachoka na wewe ni uachi kuhamahama maana kila unapokaa unaona hutosheki si lengo lako mali kwa hiyo kila unapokaa unaona wewe hutosheki kila unachopewa waona ni kidogo lengo lako ni mali faliyusahih kullun amalahu basi kila mmoja atakikana asahihishe nini matendo yake kabla shuru'i fiha kabla hajaanza asahihishe kwanza nia yake wasoma kwa nia ipi nia ndio itakayokusukuma wewe walyanzur madha arada bihi lakini pia mtu aangalie ataka nini mpaka mtu asoma ataka nini alewana waltakun niyatuhu lillahi khalisa na nia yake mtu atakana awe anaifanya safi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hayo maneno Sheikh Abdul Hadi bin Hassan ameyanukuu kutoka kwenye kitabu kinachoitwa Al-Kalimatul Hasanan Al-Kalimatu Al-Hasanan fima yu'inu ala al-hifdhi ukurasa wa 50 na 51 au al-kalimatu al-hasanan akina maanisha maneno mazuri sawa waqala ibn al-hajj hisan al-kalimatu al-hisan sio tayyib الكلمات الحسان طيب بارك الله فيك. وقال ابن الحاج ابن الحاج هو يعني موجة كتك علماء وزمان اللي كفا مقام يسابة ثلاث النسابة هجرية كارنانان نعم ابن الحاج أسيما وعلم نجوة أن إرادتك العمل عمل kwamba wewe kutaka kwako matendo hilo peke yake ni tendo, sawa? Wewe kutaka kwako kitendo ni nini? Ni tendo, kinia yani. Fandhur fi iradatika, fandhur fi iradatika, angalia katika kutaka kwako, yani angalia katika nia yako. Hata yasiha laka amaluka, mpaka yaweze kusihi kwako wewe matendo yako, nia yako ikoje. Wayaraka Allahu linabiyika taliba, na awe anakuona Allah subhanahu wa ta'ala, au Allah anakuona kwa nabii wake wewe ni mwenye kutafuta. Wayaraka afwan, wayaraka Allahu liniyatika, kuna kitu kimefutika futika kwangu hapa. Wayaraka Allahu liniyatika taliba, naam, hiyo ndio imekaa sawa. Na Allah akuone kwa nia yako, kweli ni mwenye kutafuta, kweli wewe ni mwanafunzi mwenye kutafuta elimu ya sawa. Walaha musahiha, na kwa hiyo nia yako basi uwe ni mwenye kuifanya nini? Kuisahihisha. Kama yaraka fi amalika mukhlisa, kama vile ambavyo Allah atakikana akuone katika matendo yako ni mwenye na nini? Ikhlasi. Ikhlas ni kuyasafisha matendo yako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Wala watu waja wanadamu hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kumtakasia yeye nini? Dini, yani dini ya Allah uitakase. Kama vile ambavyo una nguo yako ni chafu, ukachukua sabuni ukaifua ile nguo mpaka ikawa safi, ikawa imetakata. Kwa hiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nayo ni hivyo hivyo, watakikana uisafishe iwe ni safi. Moyo wako ni msafi, dini ya Allah ni safi. Ukiwa tauhidi yako ya kuamini Allah ni mmoja na ndiye anastahili kuabudiwa yeye peke yake, waamini hivyo, lakini ukafanya ushirikina, tayari umechafua dini yako. Umefanya nini? Umeichafua dini yako. Ni safi kabisa, lakini ukafanya uzushi bid'a, tayari umeitia doa, umeichafua dini yako. Ni safi ukawa unakula riba, tayari dini yako umeichafua. Kwa hiyo dini yako utakana uisafishe, isiwe yani wewe dini yako katika moyo wako, imani yako, Uislamu wako usiuchafue na ushirikina, usiuchafue na uzushi, usiuchafue na kula riba, usiuchafue na kusengenya, usiuchafue na kunywa pombe, usiuchafue na kila mambo zinaa na mengineyo yote ambayo yamekatazwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiyafanya unachafua dini yako. Kwa hiyo wama umiru illa liyabudu Allaha mukhlisina lahu ddin, watu hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kumtakasia yeye nini, dini uitakase wenye upe ka kauli hii, kama vile Allah alivyosema, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Asema hatukuwa mpeleka mjumbe yoyote kabla yako ya Muhammad, isipokuwa tunamfunulia yeye kwamba hapana mwabudiwa wa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa ana, hakuna mwabudiwa wa haki isipokuwa mimi, yani Allah subhanahu wa ta'ala asema hivyo. Fa'abuduni, basi niabuduni. Walihadha kala hunafaa, ay mutahannithina ani shirki, ni mwenye kujieka mbali na ushirikina, ila tauhidi, na kumili kwenye nini, kwenye tauhidi. Ka kaulihi, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan anibudu Allaha wajtanibu at-taghut, ni kama kauli ya Allah aliposema, bila shaka tumepeleka katika kila umma, tumapelekea mjumbe ambaye anawaambia watu wake muabuduni Allah na mjieke mbali na ibada za asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. At-taghut wat-tawaghit kathirun, mataghut ni wengi. Fakullu ma ubida min duni Allahi wa huwa radh fa huwa taghut. Waqad taqaddama taqriru al-Hanif fi surat al-An'am bima aghna an i'adatihi hahuna qala wa yuqimu salat. Hiyo sio mahali yetu tunaitafuta, lengo letu ni kwa tuzungumzie tu wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Kwa hiyo Ibn al-Hajj au Ibn al-Hajj aendelea asema, wa'lam anna iradataka la'amala 'amalu fanzuru fi iradatika hatta yasiha laka 'amaluka wa yaraka Allahu li niyyatika taliba. Tumefika hapo eh? Naam, ili Allah akuone. Kwa hiyo nia yako kweli ni mtu mwenye kutafuta, walaha musahiha, na uwe hiyo nia yako ni mwenye kuisahihisha, kama yaraka fi amalika mukhlisa, kama vile ambavyo Allah nakuona katika matendo yako ni mwenye na ikhlas. Fa innal amala binniyati, kwani matendo yote kuzingatiwa nini, nia. Aendelea Ibn al-Hajj katika kitabu chake Al-Madkhal, jilidi wa pili eh, masala ya kwanza kabisa ukurasa wa 53. Wa'lam, lakini jua, annaka, kwamba wewe, in dhafirta bitas'ihi niyya ma kalili la amali, ikiwa wewe utapata hili jambo la kusahihisha nia, pamoja ya kwamba matendo yako ni machache unaoyafanya, matendo yako ni kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Muadh, yakfika al-amalu al-qalil, Muadh, yanakutosha wewe matendo machache, lakini unayafanya kwa nini? Kwa ikhlas na mutaba. Matendo machache lakini unayafanya kwa ikhlas na nini? Na mutaba. Pia mfano mtu kakesha usiku kucha, yeye na samani na yeye kuanzia baada ya isha mfano mpaka baada salati subhi au baada dhuhur, kama alivyoanza wale al-Qaramita walivyoanza kusherehekea ihtifalu al-Maulid siku ya kwanza kabisa, waliyapita kuanzia baada salati dhuhur mpaka al-fajiri. Tumeyazungumza kwenye kitabu gani kile? vitabu viwapi hapa? Shaviondoa? Hapana, sio hicho. Ile kingine kile Rasail kubwa hiyo. Inaonekana kimeshaondolewa. Naam, fala kulli hal. Kuanzia sala ya dhuhuri mpaka sala ya alfajiri watu washerehekea tu. Sasa huyu aliyofanya uzushi huu ni sawa sawa na mtu ambaye atasimama usiku aswali salatu tahajjudi rak'a mbili. La shaka huyo aliyosimama usiku akaswali tahajjudi rak'a mbili na akafanya witri yake, huyu ana thawabu zaidi kuliko yule aliyokesha usiku mzima na bid'a. Melana ndio hapa asema walam annaka in dhafirta bitashihi niyyati ma kalili la amali. Elewa kwamba wewe ukipata jambo hili la kusahihisha nia pamoja na matendo yako unayofanya ni machache, rahibta amalaka, basi wewe umepata faida katika matendo yako hayo. Wa dhafirta bi akthara min amalika, na umepata zaidi na zaidi kuliko hayo matendo yako uliyoyafanya. Wa alam anna aduwaka, lakini pia jua adui yako shaytanu la'in yanzuru ila ibtida'i niyyatika, yeye anakuangalia kuanzia mwanzo wa nini wa nia yako. Shaytani bwana hakupi upenyo bwana. Shaytan ni adui kwenu nyinyi, tena adui wa wazi. Inawezekana kwa umetia nia, mimi lazima ndani ya miaka mitatu hii insha Allah nisome mpaka nihakikishe nimefika mahala fulani. Iwe Qur'ani hainisumbui wala swala yangu hainisumbui wala mambo ya dini, baadhi ya mambo muhimu yanisumbui, lakini shaytan ukitia hiyo nia na yeye anaanza na wewe kukuharibia kuanzia mwanzo kabisa. Akuachi wabtidai amalika, na kuanzia mwanzo wa matendo yako. Na ndio maana unakuta mtu kila siku anatiania, ah mimi baada ya miezi sita tu wewe shamaliza Qur'an, lakini anajikuta yuko hapo hapo anasuasua. Nini? Nia, na shaytani anaingilia kati. Kwa hiyo talibu ilmi watakikana ulifahamu hilo. Wakadi yakfa alaika sakamu niyatika, lakini pia inawezekana kikajificha kwako wewe au likajificha kwako wewe gonjwa la nia yako. Nia unayo, lakini una kijiugonjwa cha kutatiza. Al-Imam Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala alikuwa ni mtu anahifadhi sana, akifunua karatasi akiangalia mara moja mara mbili kashahifadhi. Lakini siku hiyo kaenda sokoni, akaenda kamuona mwanamke, da akashangaa, mwanamke ni mzuri huyu, ni mzuri ulioje huu wa huyu mwanamke, akatamani laiti angekuwa ni wake akamuoa. Sehemu tu ya katika mwili sio ni mguu aliona, basi aliyofika nyumbani kila akihifadhi azingii. Fikiria tu yule binti aliyomuona kule sokoni. Lakini akawa yeye mwenyewe hajui sababu nini, mbona haihifadhi kama vile, yani mwanzo alikuwa akihifadhi sana. Lakini alipofika nyumbani kila akilazimisha kuhifadhi anakuta hazingii. Sasa akashangaa, nini tena? Kila akitafuta sababu haioni. Ikabidi aende kwa shekhe wake anaitwa Wakia, akamshtakie hili jambo lake, hii shida hilo lilomfika, kwamba anasoma mara 10 mara 20 bado karatasi haijaingia, haijui. Ndio katika diwani yake ameleta hayo maneno, mashairi hayo, hayo maneno kayaleta hayo. Sema shakautu ila wakii su ahifdhi, nilishtakia shida yangu matatizo yangu kwa shekhe wangu Wakii, kwa ubaya wa hifadhi yangu ilikuwa hifadhi yangu imebadilika sasa siwezi kuhifadhi. Eh? Fa arshadani ila tarki almaasi. Akanielekeza kwamba mimi ili nipate elimu, ili nihifadhi vizuri, hifadhi nzuri ikae kwenye kichwa, niache maasi ya. Sawa? Sasa inaweza kale talibu ilmu unajikuta kila siku unasuasua uendelee mbele. Kumbe sababu ni maasi ya. Unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wataka akupe akupe elimu. Eshi hadha. Ha? Aarun alaika. Sio? Haibu. Vipi wewe unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala? Ukiwa katika giza, unamuasi. Ukiwa peke yako, unamuasi. Kisha unataka eti akupe elimu yake. Hapana. Utasota wewe, nguo zitafanya viraka. Lakini, uko hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuendekeza maasi ya. Wataka uwe na elimu lakini mwongo. Wataka uwe na elimu lakini mjeuri. Wataka uwe na elimu lakini watongoza kulikweli. Wataka uwe na elimu lakini mshirikina. Wataka uwe na elimu mwizi. Wataka uwe na elimu wala riba. Wataka wewe uwe na elimu lakini wacheza kamari. Wataka uwe na elimu lakini ngoma ikupiti. Viduku. Wataka uwe na elimu lakini kuangalia mapicha machafu uachi. Sasa nani atakupa elimu wewe? Al-Imam Shafi asema wa arsh wa akhbarani, shekhe wangu akanipa habari, anna hadha al-ilm nur, kwamba hii elimu hii ni nini? Ni nuru. Wa nuru Allah la yuhda li'asi, na nuru ya Allah hapewi nani? Asi. Sasa wewe unaweza kusema, mbona mimi mwaka wa tatu huu au wa pili au siendelei, simalizi hata juzuu tano, sifiki hata juzuu kumi, sifiki. Watafuta gonjwa, gonjwa ulijui tu wewe, limejificha. Watakikana uulize kama Sheikh al-Imam Shafi akataka shekhe lake, sio? Sasa hapa Sheikh asema wa kad yakhfa alayka saqamu niyatika. Na inawezekana ikajificha kwako wewe gonjwa la nia yako. Nia yako nzuri tu, lakini kukawa kuna kijiugonjwa humo ndani kinaharibu matendo yako. Kama yakhfa alaika saqamu ghairika, kama vile ambavyo kwamba ugonjwa wa mwenzako unajificha. Mwenzako akiuma weza wewe usijue kabisa, washtukia tu, ah fulani kafa, ah kwa nini alikuwa anaumwa? Ndio maana sio wewe unaumwa. Alwana. Fahdhar an takuna niyatuka saqima. Basi jihadhari sana nia yako isiwe gonjwa. Ha? Ipeleke mustashfa. Uiponye iwe safi, isiwe chafu. Fakum ala tasihiha. Basi watakikana usimamie jambo la kuisahihisha hiyo nia yako. Fa innal amala, kwani hakika matendo tabi'u linniya, matendo ni yenye kufuata nini? Nia. Na wala usikurupuke bwana. Maana kuna wengine wana zile nia za jazba. Nia ya jazba hiyo. Mtu kati ya nia ya kwamba mimi naenda kwa Sheikh Baba bwana nikasome. Ataki hata kulala nyumbani, ataka lale msikitini, angatwe ni mbu ndio nione ule ugumu. bwana wewe una nini wewe nda kalale nyumbani bwana ujifunike na chandarua vizuri. Sema nikilala nyumbani ule ugumu wa elimu sijauona hapo. Nataka nilale hapa msikitini hapa baridi nitandike. Ndio elimu ule eh? Ajidai yeye na nia ya juu kweli kweli. Lakini baada ya muda kidogo tunamkuta huyo ameporomoka tayari adui wake kashafanya kazi. Kashamvunja vunja kila kitu. Kwa sababu gani? Anakijiugonjwa moyoni. Yeye mwenyewe hajijui. Ima hubu dunia. Ima kutaka nini? Kupenda dunia. Au hubu shahawat. Au anagonjwa hilo la matamanio. Mambo mawili. Kwa matatu haya. Kuweni makini nayo enyi tulabu. Yanapoteza sana. Jambo la kwanza ashahawati. Matamanio. Jambo la pili ashubuhati. Eh? Shubuhati. Mambo yanayotatiza tatiza. Jambo la ziada, jambo la ziada hubu dunia. Kupenda nini? Dunia. Na hapo ndo inaingia kupenda mali, kupenda kusifiwa, kupenda sijui na nini, eh? Na mengine yote. Si maanishi kwamba wewe uishi duniani kama vile mtu wa akhera, haupo duniani. Ah! Ishi duniani kama mtu wa duniani. Ndio maana mtume alikuwa dua yake anasemaje? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaba annar. Ewe Allah, tupe katika dunia nini? Wema. Lakini pia akhira tupe nini? Wema. Tukinge na adhabu ya nini? Ya moto. Na ndio maana mtume alikuwa anakula vizuri, anaoa wanawake, anavaa vizuri. Jamani, haya mambo ya kidunia haya, si ndio? Eh. Lakini pia alikuwa anasimama usiku mpaka miguu yake inafanya nini? Inavimba. Alikuwa anafunga mpaka anaunganisha siku. Unaelewana? Na kwenye jihadi alikuwa anashika mwenyewe upanga pia. Kwa hiyo anafanya ya dunia na anafanya ya akhera. Ila tu mtu atakikana aitangulize akhera yake na aicheleweshe nini? Dunia yake. Al-Imam an-Nawawi الشافعي رحمه الله تعالى انا سامع كذا كتابه chake chini رياض الصالحين mwanzo tu katika mukaddima wake hapa kurasa wa 38 asema inna lillahi ibadan futana hakika Allah subhanahu wa ta'ala anao waja walio na akili. Akili timamu. Talaku dunia wakhafu lfitana. Walitaliki dunia. Walipatalaka. Sio? Dunia. Wakaogopa nini? Fitina. Nadharu fiha. Waliangalia yaliomu ndani ya dunia na nini? Falamma alimu. Walipojua. Annaha laysat lihayin watana. Kwamba hiyo dunia si sehemu ya kuishi kiumbe hai milele. Jaaluha lujatan. Wakaifanya dunia ni kama vile bahari. Eh? Lujatan. Sio. Nini? Bahari. Ala semaji. Au kathulumatin fi bahari lujijin. Yaghshahu mawjud min fawqihi mawjud min fawqihi sahab thulumatun ba'daha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kwa hiyo jaaluha lujja, akaifanya hii dunia nini? Ni bahari. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, kisha wakayachukua wakayafanya matendo mema yao ndiyo safina, ndiyo jahazi, ndiyo meli la kupitia kwenye hii bahari. Kwa hiyo Muislamu mjanja mwerevu ni yule ambaye anafanya matendo mema ili apite vizuri kwenye hii bahari ya dunia kuelekea wapi? Huko anakoelekea akhera, ambako ndio makazi ya milele huko. Kwa hiyo dunia yako watakikana uiimarishe na matendo mema. Kitu kisema uwe unaitanguliza akhera kuliko dunia, tunamaanisha hivyo. Hatumaanishe uwe kama wale masufi, uvae la pamoja jekundu, moja la blue, tena pia la blue mkipande. Ha? Kanzu ina vipasho 20 kidogo huko nyuma. Kwambia zuhudi hiyo. Kila kimoja kiraka kinamuuliza mwenzake, ulikuja lini wewe? Ambua hiyo ni zuhudi hiyo. Yaani kuipanyongo dunia huko. Nyumbani kwake amaliza mwezi wa tatu apapikwi wali wala nini? Ni uji. Sio kwamba hana pesa. Yaani hataki kula vizuri vizuri, ataonekana anapenda dunia. Kwa hiyo yeye anakula uji wa, tena uji wenyewe wa baada. Kitu kama hicho. Ugali kama mwadona ule, basi anachemsha tuna tembere kidogo hivi. Yaani hataki kula vizuri. Na ndio maana ya ile hadithi ya Mtume, kuna baadhi ya watu walikuja wakauliza ibada za Mtume pale nyumbani kwake. Wakaelezewa Mtume alikuwa anaswali, analala, anafunga, anafungua, anaoa wanawake. Basi kana kwamba walidharau zile ibada za Mtume. Mbona ni kidogo? Au ni vile kasamehewa madhambi yaliyopita na yajayo huyu Mtume? Ikabidi wao sasa waseme, ama sisi, ama mimi. Mmoja akasema, ama mimi. Mimi nitasimama usiku kucha. Hakuna kulala. Swala tu maisha yake yote. Simama usiku na mchana ninashinda na saumu. Hivi ukiwa hali hiyo unaaja na mke tena wewe? Maana usiku mzima umesimama, mchana mzima kwa kwenye saumu. Huyo mke utapata nafasi gani ya kuweza kutamata naye? Mwingine akasema, mimi sitakula nyama. Maana ukila nyama ni starehe. Sitakula nyama. Mwingine akasema, la atazawaju nisa. Sitaoa wanawake, watashughulisha. Wewe watakofanya ibada kwambia kuna haki na zihitaji. Siowi. Na hiyo ndio sababu ya kusema an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kuoa ni katika sunna zangu bwana. Basi yoyote ambaye atazipuuzilia sunna zangu akae mbali nazo, huyo si katika mimi, maana hayuko katika njia yangu huyo. Na imaanishi kwamba mtu huyo ni kafiri. Yaani katika njia ambayo si njia yangu, nikaja jirekebishe. Kwa hiyo eleweni hivyo. Fa inna al-amala tabi'un linniya, matendo hufuata nini? Niya. In sahhat sahha. Niya ikiwa sahihi, matendo nayo yanakuwa sahihi. Wa in fasadat fasada, niya ikiharibika, matendo nayo yanafanya nini? Yanaharibika. Hayo maneno kayazungumza Ibn al-Hajj katika kitabu chake Al-Madkhal. Sawa? Kwa hiyo mwatakikana vijana msahihishe nia zenu na mjieke mbali na maasi ya, ili muweze kupata kile mnachokitafuta. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna. Allahumma arina al-haqqa haqqa waruzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batila waruzuqna ijtinaba. Rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.